خبر نه جوړوي د ازمان نوم به معنی نه جوړوي انت برو وتتقو وتصلحو د تقدري شانس به معنی نه جوړوي عرضا اصل خو چاته وای سفر ته وای یعنی ازمان نوم سفر خو نو معنی دی کنه دا دافع دی د هر شر اور معنی دی د هر چاسخه د هر zarar اسخه چې د چاسخه کې د صاحب سپر اسخه کوي الله وای تاسو ازمان نوم سپر کړی دی ځان په ګوري ځان په بچکوي د چی څخه ان تبرو چې تاسو د څوکې نیکی وای یعنی د نیکی څخه د ځان لپاره معنی بولی ان تتقو د چاسخه د تقوا او اعمال د تقوا لپاره ځان لپاره معنی بولی او د چاسخه ان تصلحو بین الناس چې د خلکو تر مابین یعنی دا تر واقعیت جزئیات پیش شي وي ځکه قران مجید دغه ته اشاره کوي او د مؤمنان د فارې او عام دستور قانون جوړي او په معاشره کې د دغه طرز عمل تکي قالا کما کوي په معاشره کې انسانان کوي دا در ډیر خلک نیکی نه کوي بس وایمان څه کوي بس لوړم کوي نه ولا تجر الله ارضتن د الله مگر زوی تش تش پر مگر زوی لایمانکم یعنی وقت ایمانکم شطر جمع داد نور تجمی همست لایمانکم په وخت کې د قسمو خپل د الله نوم چې شو ګرځوي یا لعاجل ایمانکم لوجد چا د خپل قسمو اخستلو د الله پر نامه باندې د چې څه ایمانه مگر زوی ان تبرو وتتقو چې تاسو د نیکی کارونه کوي او تقوا اعمال کوي او تصلحو بین الناس والله سميع عليم الله ستاسو دغه ارص اوري او ستاسو په اندرون باندې خبر دی چې اندرون کې د کسب ولده په وسه دی اغه نیکی نه ده د دې چې جوړ کړی دی او بهانه بهانه دی بهانه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم يعني اغه مخکي دی یو نه وای ذکرو دابل د چاده دابل یو نه یمین د چې په هر یمین باندې گویا څوک نسته مؤاخذه نست لنده دا چې یمین لغو باندې نه کفاره ست نه ګناست نه څوک ست نه کفاره د امام بونی فساب د رای مطابق دغه یمین لغو دی خو عام محققین د احناف دا پکې شامل وي چې د امام بونی فساب قول د دې څخه معنی نه دی چې دا دوه منو عام پکې شامل یعنی یمین لغو دغه چې په ماضی په یو عمل باندې په تیر سوی یو عمل باندې په یو کار باندې په یو واقعي باندې ته دا قسم واخی چې دا سوی ده ستا خیالم دغه وڅ څه شوی سوی ده او هغه دغه شنو ته په دغه یقینو باور دی ستا خپل خیال دغه چې زید راغلی قسم دی په دې واخی چې پلانې راغلی او هغه په حقیقت کې څوک نو راغلی نه په دې ځای کې څه شيستا نه د چا د قطع مال ستا نه شهادتې زور پکې دی خو یو اجتهادي غلطي و دا ګوې څوک څو لمینې لغوه لغوه ولی ورته وای ما تاسو ته بدر شو لیدي چې لغوه ار هغه شی تل کې چې هغه اصل مقصد پر څوک نشي مرتب نشي ګوې دلته امواخذه نشته نو څه شي نشته کفاره نشته قرباني نو ځکه امام بن فساب څورته وای او دا هم پکې شامل دی احناف محققین وای دا هم پکې شامل دی دا هم په یمین لغو چې دا د عادت مطابق هیڅ نیت او اراده عزم او قصد بالکل نشته خالی دغه د عادت په تور چې تولیدلی خلی تور لودلی لکه دا عرب نه دی دا اوس هم عرب ستاسي مجلسونه بکړي په د گفتگو په دوران د 500 واره وای لا والله لا والله لا والله دا اړه خبرې ستوي لا والله لا والله دا د تشته خلیته په تور د عادت لیدلی په دغه باندې څوک نس مؤاخذه نس ولی اراده د چا پکې نسته یمن در حقیقت هغه پوخ هغه عزم نه دی هغه پخه اراده هغه قصد د چا چورته وای عقدت ایمانکم مغه نه دی لکه مؤاخذکم بما کسبت قلوب عقدتم الايمان دغه مرج کسبت قلوبکم گویا دا یمن په حقیقت کې کسب د قلب دی کسبت قلوبکم بیا وایس دا کسب د قلب دی ظاهر خبره ده کسب د قلب څوک دی هغه پخه اراده ده هغه ټینګ عزم دی په هغه باندې څوک ست مؤاخذه ست دا خو یا سی زبانی بالکل عن قلب الله زړه په خبر لا هم نه دی ګرځل په خیال او په ګمان کې هم نه اسی به تور محاورات به تور د تکی کلام لکه څوک ډیر خلک وی یو څه شلري تکی کلام لري په تور د تکی کلام دی بس په خلی کې ولیدل لا والله لا والله لا والله په دې باندې څه نشته مؤاخذه نشته دا هم په چا کې شامل دی په یمین لغوه کې خو د یمین لغوه گویا دوی نه وسولې د احناف په نظر باندې امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ یمین لغوه تنها و تنها دا دومه نه وایي دا اوس موږ ټول هغه ولا په چا کې نه شامل په یمین لغوه کې نه شامل دی هغه باندې څه شوای کفاره مفاره وای مؤاخذه ور باندې وای او چې په دغه یمین غموس چې دا روان دی مابات کی بیا هم در ته ذکر کیږي دلی هم اغدار چې با قاعده دی د دانستا د مستقبل په باب باندې یا د شهادت په تور هغه په شهادت زور کې راځي د مستقبل په باب باندې ته چې شو کېله دا سي د اعظم او پټینګ اعظم باندې پټینګ اراده چې دا به زکه ووم یا به دا ز نه کوم او بیا په دغه باندې ته چې شو اخی قسم پر واخ چې په دا کولو نه کولو قسم دی وی دد چې دی به دا کار کوي یا قسم دی وی دد چې دی به دا کار نه کوي دا په قاعده ګویا یو پخا معاهده ده کړ یو ټینګ اعظم دی یو عقد دی چې دو څه شي دی وایس یو عقد دی لہذا بیا کوي مات کوي بیا خو حانسو ته یمین خپل د کفاره ده خپل ترتیب دی را روان دی البته په دی باب کې یو خبره ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کچا یو داسې قسم واخست چې زه به دا کار نه کوم او دا کار کول نه کیو څه ولاله خو د قدر تول چې تجعل الله عرضه لایمانک دا به نه کوي چې پر بدو کارو قسم واخی بیانو دا د ځان کمال بولی چې دغه غلط قسم و ځات چې ترسه ځی ترسه او دا نه په حنس کې نه نه هغه وخت دې قسم واته ماتول شرعا واجب دی البته خامخا به څور کې کفاره ورکې یو سری قسم واخ چې ز پلار ته سلام نه چو د پلار خدمت به نه کوم د ورور سره به نیکی نه کوم د قریبان سره به نیکی نه کوم مسلمانان په معاشره کې به هیڅ تعلق د چا سره نه ساتم د ټول څوک د ټول څوک دی دا قات د سله رحمت د حرام دی قسم ما ته ول پر واجب دی بیا به کفاره ورکې البته کې په یو داسي امر مباح قسم اخستې دی چې داغه کول په د باندې شرعا واجب نه دی د داس شی د داس شی په باب کې ځان د قسم په ذریعہ لاغرا پرې کې پرغه قسم وخت چې تا باندې کوم او یا څوک ګر سره حرام شي سو قسم په دې وخت چې زنا نه کی قسم په دې وخت چې شراب نه خوري نو دا خو بیا ډېر شه خبره نو دلته کوه یو سبب نه دی دوه سبب مقتضی دي چې دا قسم تر ځای رسی د الله د نامه به احترامي بنه کی دا خو بیا ګپ جوړی ځکه لدی وږي په دایمن باندې مواخذه نه دا وجستا چې د الله نوم داسي سپک نسی داسي به احترام نسی د الله نوم اخستل خو معنا د غدر چې گویا دای په دا خبره کی ډیر فرعازم دی د فخی عقیده ول دا بنی اخست لا يؤاخذكم الله باللغ الله تاسو نه رانی سی په دا لغو فی ایمانکم په خپل ستاسو په قسمو لا قسمو کې تی دا لغو لغو جغیش ولیکن يؤاخذكم بما قصبت قلوبكم ها واقعیتن دا سی خود دکنه لیکن مؤاخذه کی تاسو رانی سی یعنی معنا دا غدی چې احکام په مرتب کی چه بگی اخ مؤاخذه دغت بما قصبت قلوبكم په هغه باندې تاسو رانی سی چې غستان سی زرو دا هغه په قاعده قسم کړی یعنی د زړه قسم چیش دی عزم په خا اراده چې دا غم څه کړی وي په خې اراده کړی والله غفور حليم الله ډیر غفور ذات کن ګډاوی پټې وی کنه ستار دي د بندگانو حليم چې دا زرانه نس واقعتا هم دا بالکل دا مورد دا مقام د دې مقتضی دی چې الله خپل ځان پر حلم باندې اوستای روزانه تیسی ورسی معاشری ته څونه د دنیا قسمونه اخسل کیږي نه حق قسمونه خلګات خالص د خپل یو شی د قیمتي کولو د پاره خالص د دروازو قسمونه وای کنه او تاسو دغه نام نهاد عدالتو ته ورسی څونه سخت قسمونه د ورځې اخسل کیږي دون عظیم جرایم په دغه لباس په دا جامه کې کیږي چې د الله د نامه څونه به احترامي دروځي کیږي نو دا خود دې تقاضا کول د دغه جریمې تقاضا خود څه شي دا اوس مؤاخذه چې شي دا سریع چې یو دم پر دې باندې څوس مؤاخذه اوس الله ازما حلم صفت د غدی چې دوی تم دا مو کور کړی دا ورنه د دوی جرایم واقع د دیدی چې سره راونی د حلم تقاضا چې پریشم والله غفور حليم للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم دا إله دا إله دا إله ذكر دي إله يو نوا قسم دي يارا دام قسم دي بطلاق بني دام قسم دي بچا بني دا خاص نوا دا قسم دا يو سري دي متعدد صور جوريج يو سري قسم إله پا شريعت كي دا فقهاء و پا استلاح كي دا تواي چي يو سري دا قسم واخ چي دي بخبل شجي تا څلور میاشتې نور نږدې کیږي هغه معاملات زوجیت بنک یاو دوم صورت ادا دي چې د څلور میاشتو نوم خو نه واخ 15 پجو اخوات د څلور میاشتو یو ورځ زیاته ک لس میاشتې زیاته تر څلور میاشتو زیاته مده کې په زیاته مده قسم واخ چې دی بدون زمانه خپل شي ته نور نږدې کیږي دوم صورت دریم صورت کوم دی چې د مطلق وخت وای دای نه دی ویل چې څلور میاشتې یا کم یا زیات ولزبدون زمانه شیسته نور نږدې کېږي دای درې صورت دا درې سره صورتو حکم یاو یو هغه صورت چې تسلور میاشتو راکم مو د یاد کی کته هم یو ورځ کته هم یو ورځ هغه ته اعلان ورکړي هغه خالص یمن سو پر هغه پر ایفا باندې طلاق نه مرتب کی بیا وس طلاق نه په مرتب کی نو په هغه صورت کی چې هغه کم مو د ویل ک بیا د دا قسم تر سره ورساو قسم مات نه کوي ورنږدې نسو نو بیا به څه کوي نو خو نه څوک ست طلاق ست نه کفاره ست بیا وست نه کفاره ست نه څوک طلاق قسم یې اخستې دوغونش می دوغونش می ورنږدې نس بس کیسه خلاص سول البته یو څه مجرم به خامه خاوي یو چپلاخه به بلاخه به فورز د اخرت ورسنی ول کیږي چې دا ولی دومره ظلم دی وکي وحشت دی ولی فیدا کوي نفرت دی ولی فیدا کوي دا زنانه دی بې ځای زهیر ولی کړل هغه په دې شرط باندې کده څه شکړی وای بے ځای دا قسم اخستې کدا سی وو دا د تربیت یو حصہ وا بیا مؤاخذه نست کله کله ویني زنان ته ترور کی دغه د تربیت یو هغه څه شوق ده بد کرداری کی بچلی کی نو دا داس چلو سره کی چې زمانہ یې څګړه تعلقات سره پرې کړ چې دا لاري لراش بیا خو مؤاخذه چې شم نست اخرویم نست عتابم نست دغه صورت او په دغه صورت کی دوم صورت دا دی چې څونه مدې قسم اخستې تر څلور میاشتو کمه مودا په دا ما بین کې زړه نه درې دی یا یو په یو بل سبب د اسبابو د غلم د غې مودې له مخې مجامعات وکړي جماع ورسره وکړي نو رښتیا نو بیا څه کوي حانس دی کفاره د یمین بور کوي لیکن طلاق نشته په هغه نور درو صورتو کې په هغه نور درې صورتونو چې درته تیر په هغه صورتو کې بل دا حکم دی چې قران مجید درته بیانوي کچیرې د دامو د پراکړه کمه مدا څلور میاشت چې وخت یې نو معلوم کړي لیکن میاشتې په تیرې سوې څو څلور یا ویلم څلور وی څلور میاشتې تیرې سولې د ورنږدې نس یا زیاته مدا ویلې څو میاشتې تیرې سوې څلور په دا درو سرو سرو تو کې چې شو واقع سو طلاق باین طلاق څو طلاق باین د طلاق باین معنا دا چې د دوه د شزي تر مابین هغه تیرې سوې نکاح ختم سول ته نکاح ختم سول قطع سول اوس کې بیرته دته هغه شزه جایز کیږي نو به څه وایي تجدید د نکاح نوې نکاح بغواړي البته د دې به د طلاق مغلظ خدا فرق دی چې په طلاق مغلظ کې د غشزه په نفسي تجدید د نکاح هم نه حلالي هغه به څه کوي چې ترڅو پوری بل میړه نه کړي بیا که هغه میړه یو وخت اتفاقا طلاق کړل بیا یې عده تیر سول بیرته راڅوک سول را واپس سول بیا دوی سره اوغشتل نکاح جایز ده خو البته څه شي غواړي حلاله غواړي څه شي غواړي دلته حلاله نه غواړي کدوی دوبرته دوباره اتفاق سره راضی بازی شو بیا سره سودا سول نو په دا شرط جایز ده چې بیرته به څه کوي نکاح واړی دا طلاق څوک شو باین اله هم څوک ده خلا هم طلاق باین دی اله هم طلاق باین دی اله دغه دا درته برسته بلار بشرا للذین لها کسان دفر یولون من نسائهم چې دوی لوړی کوي د خپلو شذو سره لوړی کوي د چا اله معنا د قسم د لوړی من نسائهم د دې کسان د پاره چې شې دي طرف وسو اربات اشور یعنی دوی ته هغه موقع او هغه دوی ته مهلت ته څو دي د څلور میاشتو مهلت دی ورنه بیا به د دوه حکومت څخه یو په مرتب کیږي طرف وسو اربات طرف وسو ته وای انتظار ته وای طرف وسو اربات اشور څلور میاشتې دی فینفا او فین الله غفور رحیم کشیر دوی بیرته په دغه څلور میاشت کې دنه رجوع کړل خپل زنانو ته نو غویا هغه قسم چې اخستی و نه به ځای نو خو څه چې کړیو غویا له جرمه کړیو الله به ورتی شي کنه الله به ورتی شي ګوره دا کوم یو نو څه شو ایحاش پیدا کړو فینفا او فین الله غفور رحیم و ان اعظم الطلاق کچیر دوی هغه عزم د چاو کوي په خیره دې د طلاق وکړلې معنا څه ده چې دا موده پریښول چې پرس عزم د طلاق دا معنا چې شي دا څلور میاشتې پرکړلې نو بیا فإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله ورېدون کې دی علیم خبر هم دی دوی په دغه تمام معاملہ یعنی بیا به داسې معاملہ نه کوي چې دوی بیرته خاشه پر واچي چې طلاق نه دی واقع شوی دی والمطلقات تربصن بأنفسهن ته طلاق خبرې شروع وي نو د مطلقې عیدت د چا عیدت دا د هغه مطلقې د فارې ګوره ډیر رنج یو هغه زنانت چې بالکل نابالغه وړه زنانت شنه انجلۍ ده چې شنه ورته راځي حیز یو هغه سپینسرې عائشه ده څوک ده یار د هغه سور ذکر الته په سورې طلاق کې راځي د اغو دواړو د فارغ صفا معلومه ده چې حیض قطع سوی وي نو بیا خو د عیدې د فارغ که متوفا عن ها زوجها وي او که څوک که متلقه وي بیا وای څوک ها نو بیا خو به دغه مسله وي یا به حامله وي یا به نه وي نو خو د هغې عیده معلومه ده چې څوک وي درې میاشت بیا وای په دې شرط باندې چې دا صغیره حره وي او دا کبیره هم څوک وي حره وي نو خو بیا عیده څو ده درې میاشت حیض نه ولر راتلی د درې حیض په ځای باندې څه شو درېدی درې بیا هو هغه متلقه وي که متوفا عنها زوجها وي میړه یې مړ شو دا پاتس یا میړه طلاقه کړې دغه ښځه څوک ده حامله بیا د دې عیده څه شي ده وس وزه د حمل چې په کومه ورځ یې بچی پیدا شو کې خواه دا تر عبارات هم موجودی د صحابه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او د نور صحابه اقوال په دا موجود که چیرې میړه لا تر اوسه پوری د غسل په تخته پروت یې غسل یې ورکاو او دا زنان څه شي پیدا شو اولاد پیدا شو بس دغه وخت څخه دې چې ختم شو عیده ختم شو بس وزه د حمل ولی خو استبرا د رحم د پاره د دې عیدی خو بنیادی فلسفه څوک ده چې د زنانې د اندرون نس معلوم سي چې آیا دا د بل په ملک باندې مشغوله وو او که نه وو نو حاضر وزه چې عمل وسو له دې معلومه شول چې په دغه دوران کې اوس خو څه شي نس بل شی نس پاک شو د حاملې دپاره عیده وچ په وچه خالد څه شي دی وزه د حمل بس بل شی نس دغه هو چې دا للمطلقات للمطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث دا د کوم متلقاتو باس دی دا ګرد خویت په پکشي کی وی دغه متلقات څخه کوم جنې دي احرار به وی بیا وای څوک به وی اغه زوات الحیز یعنی چې دی لبر حیزم چې شرازی حیز بم راځي معنی صغیره به نه وی او څوک به نه وی یعنی بالغه به هم وی عائشه به هم نه وی سپینسره به هم نه وی چې قطه د چا راغلی د حیز صغیره به هم نه وی چې لوجه د صغیر حیز نه راځي او سبم وی جماع یا خلوت صحیحه بیا وای شو جماع یا خلوت صحیحه چې په نکاح کتاب کې درته راځي کتاب او نکاح کې د هدايه درته راځي خلوت صحیحه معنا چې دوی دواړه په یو داسې محل کې سره جمع شو چې هغه وخت کې د جماع څخه ګویا څوک یو معنی موجود نه و دا په حکم کې ګویا د شاه دی د جماع د شریعت دته اعتبار د جماع ور کړی دا شرط هم پکشي کې ولی که دغه متلقه و څوک نه مدخول به نه بالکل دیو میړ سر لیدلی نو بیا خو سره روان دي چې هغه د پاره چیش نس عیده نست یا ولی خو عیده د چیش د پاره د استبراء رحم د پاره نو استبراء د رحم خو الته دغه ته هم پیدا کی چې دیت نه هغه موکا پیدا شوی او که موکا نه پیدا شوی نو بیا دا ته هم کی چې د رحم په مشغوله په ملک دا غیر سبا خبره تل نس دا شرط په بخشي کی وی چې حره به وی او بالغه به وی او څوک به مدخول به ها به وی چې منځه د منځه ک طلاق هم سي چې حره شرط وي ولې داغه اونداغه ته عیده څو ده دوا حاز څوغه چې سری حدیث بالکل راغلی دغه څخه دغه ښکار کیږي چې د قروس کمرات څوک مرادي حاز مراد ډیر ادله پر دا باندې موجود دي نو وخت دی یعنی دا ډیر علمي بحث تل تستا چې د قر اسخه څه شي مرادي حاز مرادي یا طهور کن لہذا په دې باب کې د امام بونیفا صاحب مسلک دونه قوي دي حتی چې دا تمام مخالفین ټول هم د دې خبرې اقرار کوي کوم څوک چې چشي نه بولي کار احیز نه بولي هم د ادله او د طاقت له وجدا تسلیم کوي چې د امام بونیفا صاحب قوله کوي له دغه وجه خو امام احمد ابن حنبل څوک نه رجوع د وویل چې زما مذهب کې څه شي وو چې د قر امانه نه چا ده د طهر ده فالان اقول والاوس دا وایم چې نه ځکه ادله پر دا باندې بیخي ډېره درېدل قائم بهرحال د قرو معنی جمع د قرعه ده او قرعه وایي چاته حیز چې درې حیزه به دغه زنانه تیری چې په دغه شرایطو باندې وي کن په دې دوران کې د الله حکم دغه ده چونکې د عیدې بنیادي مقصد څه شی دی استبراء د رحم ده او د استبراء رحم په صحیح درک هلته معلومي چې ښځه خیانت نه وي څه شی نه وي لال ځکه نو دې ته هدایت ولا ورکړه چې ته به څه نه کوې خیانت نه کوې ولې که دې خیانت وکړي دا یې نه کړه ښکاره چې څوک ورته ناست دی دې حیز راځي او که نه راځي او که دې ول چې زما حیز راځي او په حقیقت کې حیز نه راته هلته څوک و حامله وه نو د عیدو کې په مدو کې عیدي د عیدو انواع سره په لګړې وړې شوې که نه دا یوه نوه خیانت دی الله زنان ته حکم ورکوي چې تاسو به دا خیانت نه کوئ که حیز دی د حیز خبره به ښکاره کوي چې زما حیز راځي او که څوک دی حمل دی د حمل خبره به نه پټوي تا چې د عیدې نوعیت معلوم شي چې ستا عیده د کومې نوع څخه ده والمترقات يتربصن بانفسهن فزان دي انتظار کوي سلاسته قرو ان دري خرا من دري تش دري حيز دري حيز بدا انتظار کوي څه مطلب دي چې انتظار دغه ته دغه تربص کله امرات څوک دي عده ده او دغه انتظار دامه چې په دا دوران کې بدا څه نه کوي وایس په دا دوران کې با دا بل میړه نه کوي بل نکاب نه کوي ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر دا دوی لپاره هیڅ صورت منی حلال نه جائز نه د دوی لپاره چې دوی پټ کی ما خلق الله في ارحامهن چې ا دوی په ارحام او په رحمو کې د نننه کم څه شي تا په هغه کې خیانت وکي د هغه صحیح څه شنه وکي ولې دا معاملہ قران بیرته اوس چاته ودرېدل دی ته ودرېدل د دې علم په دې معتبر دي مرڅو په خبر دي چې حیز راځي او کنه راځي د رنګ دا تراواچو چې ما حیز راځي او هغه حقیقت کې چیش نو حیز نو او هغه حامله ما خلق الله د خو کې دیسي چې کله کله اوس مثلا دا خیانت شې ځکه کې چې دې ته وکتل چې ما حمل بالکل دی وی میاشت دي یعنی چې مېړه دا طلاق کړي او په څونو وخت کې طلاق کړي چې حامل دي څو دی وی میاشت وو چې دا دا سوچ ولګوي چې زبنو اوس ناستم څو اته میاشت خو به زنور لام انتظار کوم بیا به ما ته د چش بل میړه موخه پیدا کیږي هغه مون بچی پیدا کیږي بیا به سلویش ورته د نفاس تیریش د خو نه میاشتې څه بالاش پیسول دونه زمانه ته داتنه نه کی انتظار نه کی شوق اخستی د بل میړه نو دستی راولان سي څه چلو کی د خو حامله او حیز خو نه راتلی دته خلکو ته په نظر دا ور کړل پروپاګاندای جوړ کړل چې ما حیز را روان دي زه حائزم معنی په نس کې مې څه نستا مطلب یې څه دی چې عیده می چابکا تیر سی ولی د حیز په لار خو نو څوک کې خلاصي په درې میاشت کې نه خلاصي او کدا د حمل والتی وخت کې تیرې عیده تیرې نو بیا خو څو میاشتې به انتظار بیا خو باندې میاشت مسله رسی لہذا دې د خیانت کا وکړ د دې لار باندې الله مؤمنات ته دا تعلیم ورکړي دا خیانت بنه کوي ځکه شرعي مسله په تاسو پوری مربوطه ده ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن كدا واقعتا دا زنان ایمان فالله لري او فرز دا اخرت لري وبعولتهن حق بردهن في ذلك فدا عيدكي دنن فدا عيدكي دنن گویا چې طلاق رجی دي دام طلاق څوک دی اوس را روان دي د طلاق رجی صراحتا چې تر شیه هغه کم طلاق دی طلاق جوار صریح طلاق یا څو دي دو صریح طلاق ان دغه طلاق چې دلته تذکره وشول د دغه تفصیل هغه دی را روان دي چې دغه کم یو دی طلاق مرتان یعنی هغه طلاق چې دغه طلاق نه پس په عیدې په دوران کې مړو ته بیرته حق د رجوع خپلو زنانو ته حاصل دی هغه طلاق هغه دی چې هغه کم دی مرتان چې یو وار صریح طلاق ورکړي یا څو ویلاله دوه وار کړي کدرې سره طلاق په یو زبان په یک وقته ورته هغه طلاق تش جوړ شو مغلس بس عیده به دا هغه ته بیا حق د وجود نه لري بس صرف دونه زم خبره چې هغه به انتظار د چا کې د عیدې چې عیده تیر رسول هغه مغلس او ګرځید په یو پلوول تو وای چې تا طلاق یې طلاق یې طلاق یې ګوره په جلا جلا عبارتي څو استلاله متفرق الفاظ او کیدا صورتو چې ته طلاق یې په درې طلاق باندې په یو جمله کې ور خلاص د دواړو حکم څوک دی یاو دی اجماع د امت په دغه ده ائمه اربعه پر دا متفق دي بلکې امت ټول تقریبا پر دا متفق شوی پر دا ولی یو باستا ابن قیم کوي درته ته اعلام المواقعی کی 20 صفات اس په لیکل 20 صفات او باندې باس کړي د ابن تیمیه یو قول دی د هغه په قول باندې د استاد ابن قیم د ابن تیمیه استاد دی د شاګرد دی نو د خپل استاد دغه قول د تایید د لپاره خورا ډیر څه را جمع کړی دی په دا کتاب کې شل صفات به لیکل کوشش یې دا ثابت کړی چې دا دانت دا هیاو مسله ده د ابن تیمیه او د ابن قیم چې دا امت د جمهور امت څخه گویا د دوی هغه تفرد دي د دوی هغه ته دي چند تفردات د جهان بدنام کړ د دغه تفردات په وجه باندې ورنه د دوی تقوا او مسلم حقیقت د دوی مجاهده چې هغه وخت کې دوی څونه اعلان د حق او اظهار د حق او دغه وخت د ډیر غټ عظیم انسانان تیر شوی په دې کې شک نشته البته چې تفردات درلول د دې تفردات له وجې ډیر سخت خلکو نه مخالفینو بیا ډیر بدنامه ډیر مجاهد صفته انسانانو د وخت د حکمرانانو سره ډیر سخت ټکرې ول د ابن تیمیه جنازه هم د جیل راوت دغه دنیا چې یو تاریخی جنازه بیخه برحال دا د دې یو مسله چې په یو الفاظ په یو جمله کې په یو پله باندې په یو ځای باندې درې طلاق ورکول د نافذ نه دي دا څه شنه نافذ نه دي پر دا باندې څه ادلام لري ادلام لري بارال اجماع د امت دغه علامه صابونیم پر دا شغیدلې دي د ابن قیم او د ابن تیمیه پر دا تحقیق تبصره کړی ده وای تحقیق خپل پر ځای لیکن بل طرف ته اجماع د امت هم دا یو لوی غر دی دا مشتشی نسې کولای نظر انداز کولای نسې لہذا د دیم چاره نس اجماع د امت اعتبار دي اجماع د امت اعتبار دي افیشیش دنن سبا احمقانه خلق د احمق خلق د احمقانه حرکت کی روزانه د مصیبتونه پیش زموږ تاسو په پښتنو کې لا کم پیدا کیش اوس موږ تاسو په شهرو ته راشه اوس موږ تم دغه به بختی راته متوجی سول لیکن خاص کر د پنجاب او د سندو د په داله کو خو روزانه مدرسې ته بیا چې ګوري یو را روان بخاری وکړ چیغه وکنه همولې ناز شغل پر بو د شتر تازه بو ش سرمایدار بو په ظاهر باندې ویډیو معزز کرے کېده همولې صاحب له راغې ته چې بخاری به ولی دا وښ کی به دای ته ولی لکه کښنه دای به جوړل کیو اگیا بس مې غصه مې اگیا بیوی کې مې نو کہہ دیا تم طلاق مجھ پہ طلاق تین طلاق مینه ایک جگہ دی مزه به جوړل دای دې جوړل لیکن دای به جوړل دا فیش احمقانه حرکت نو زکه د طلاق مسنون طریقه یار خو هدايه ما هدايه خو مونږ نو نو وای غوس پر خوشي او تل یو کن وای به کن مسنون طریقه خدایا دا چې اول خو طلاق ډیر اب غزد مباحات دی د اباحات باوجود د خدای انتهایی ناپسند عمل دی ولې دا نفرت او دا عداوت سبب ګرځي د دوو قبيلو په مابین کې د چپکلی شو د اختلاف سبب ګرځي ځکه د خدای ناپسند شي خو صرف د انسانانو د وچ مجبوری د فار د انسانانو مجبوری ده چې کله کله بالکل په مزاج کې زندگی نه سوي سره تیرول مزاج په خپل آپس کې ډیر سخت سره متباین وي نو بیا د الله ریشه نو طریقې دا چې یو اردي سری طلاق ولور کی دوم ته ضرورت نشته بس پرې دې دې چې یو څه شي پر تیر شي ها یو هاز بل هاز بل هاز بس ولاړه بیان سول لیکن بیا فائدہ خودل تستا چې دا درې هي زفتیر هم سو بیرته موقع دې دیستا کدی بیرته سره شیمانس هغه د حالات ته سپیدا سو چې دوی دواړه بیرته دې ته متوجی سو چې بیرته به سره کی میړو مینا کم سے کم د لار خلاص ده کم لار خلاص دوباره به دې کا سره وکي چې شنو واری حلیلا نه غواړي وای سو حلیلا نه غواړي ما باندې کی شي بوز به بیا څه حلاله کوي به بل سړي دې په نکاح ورکه بیا به غته لا کوي بیا به عیدت تیریږي او یادې دوه طلاق ور بیا دې پریږدي بس اخري عید فرسل ولارس کدو دوی خپل له شي حالات ته ته پیدا سوچ بیرته بیا پس ته رجوع کول خو هم ټیک ده کنو هم ټیک ده هغه مشه به بل میړو کی لیکن کدري سره مغلظ یو ځای واقع خو بس په هغه چې څپ مټکی څه گیټي وو هغه ټوله د چا ولارد د لاسوتل بس مرغې د لاسوتې بیرته اعاده ممکن نه ده که سبب پښیمانه یې هم بیا یو څه فوس نه ده یعنی دا هغه تدارک نه سوي کولای د خپلې غلطۍ مو کنه ور پیدا کیږي چې خپل د غلطۍ ازاله دي وکي دغه طلاق چې دا اوس ذکر کیږي چې و بعولتهن احق بردهن دا بیان نه چا کی د رجعات کی چې رجوع ورته جایز ده میړه په دغه دوران کې د طلاق چې دا په عیده اعلان ده پرسه په دوران کې د تیری دود عیده میړه بیرته څه کولای شي رجوع کولای شي چې رجوع یو رجوع چی شته وای رجوع په شریعت کې بس معنا نه چې یو داسې طرز عمل دی خپل کې چې لاغس خدا معلومه سول چې گویا هغه طلاق نه طلاق بس لا چې په وای بوسو کینار کردیا ها مجر ولی تانی ساتو بوسو کینار کردیا ها بس بوسو کینار خورو پیش ها بوسو کینار یا سم دم څنګه څنګه یو سو وکي دم ټیک دګر بس دا مطلب دا داسې طرز عمل یو کې چې گویا هغه طلاق نه دی طلاق په خله او ټول ما تا صبر تر جو کړه دام ټیک سو طرز عمل د شکارا کې مخکې بن بند بند وته نه وته د سي پرسي دلې پرسي دلې ورګوزي دا سو فو غلاره بده سو وته په بل دروازه په دارو چې دکاته ورا خاط پاشا کې شروع کړي هڅه کې بسم سري بلا دي او ته څه خو دا تقریر ویله کوم ځای شروع تاسو یو ور په خون ور درانه نه وته تاسو نن بیا بل پیتو راځولې بل مخه بل مخه پریشي هم بس دا معنا علامه ته دیش کاره سلی د څه کړي رجوع کړي بس هغه کیسه مې څه ختم شو په شر د دې چې توګوي یو طلاق صریح ور کړي څوک صریح او یا دو طلاق څوک وی صریح د دغه ورسته د ایده روانه په دا ایده کې د حق تر رجوع ک طلاق با ان شو چې کنایات ورته وای یا خلاوه یا طلاق علامالن وو یا الاوه په دا دروس رو سرتو کې چی شو اخی کیږي طلاق وست طلاق با ان واقع کیږي قاعده 13 16 به تدته چی نه دی جایز نه د عیدی په دوران کې رجوع کولای نه پس د د چاسخه د مزخه د ادی د څکوله چې بدون نکاح جدید تیبر تاغه شدنه سپ نکاح په پښتو فوصله دا احکام دا طلاق رجی ذکر و بعولتهن بعل بعول جمع د چاده بعولتن دا جمع ده شیخ رضی او زیوای چې په جمع باندې هم کله کله تا د تانیس ته تاکید ته پاره داخلي چې دې لا دا ضروري نه چې کوم مؤنث بي خامه و بعولتهن مړونه مش پښتو کې صورت وای میړه بعل ساته وای میړه بعلی هذا شیخ کبیر استګنه قرآن مجید ګرته کوان است د نک و بعولتهن مړونه د دغه زنانو په دغه دوران کې احق بردهن دوی تر هڅه زیات حقدار دي چې دې بیرته واپس کی راره دي کی وزان فی ذلک په دغه دوران کې دای دي ها شرط دادی ورورته د قران مجید دی باندې روانه مې حکم بیان ای او د رسوم کلام کته کی رسومم څه کی زایلوی د عربو یو ظالمانه دستور چې شزبې زیرول یو خود دوی په اصول کې داو چې طلاق نهایت نه تلو چې نه درو اسلام ولا مدغ ولا ورکل نارینه ته صرف او صرف چې نکاح دی وکړله د دغه نکاح پر اساس فقط د درې کدی دا دی هر وخت استعمال کړستا حق ختم بس د دې په اصول کې پر رسوم کې د چا د عربو څخه دنداو چې طلاق چیش نه درلو وست مې یا عادت یې نه ومن هر څو طلاق سل طلاق به مور شل به مور بس طلاق به ورک ورکی ورک د یو ظالمانه طرز عملو چې ناری نو په زنانی زورولې یا په څو وجه یا په څو زورولې یا به د خاندان سره دښمنی او تربلګلوی او نو دره به زور ته چایسته در زنانه د خو نو وسم د روزانه د چیسته په د تربلګلوی دی وښ قبیله د یو کورنۍ شزه پر بل باندې واده وي د نارینه او خواب سره بده چې تا به تر چا باز در زنان د خو وی د احمق خلک د ظالم عرب کیم دادستو بس شزه زورول شزه ته چې به طبیعت خراب سو طلاق به ور طلاق به چې دی بعیدا پر کېدل یو ورځ دوی ته به د تفات بیا به رجوع چې رجوع به وکړل بیا به څو نو طلاق رجوع وکړل نو خو څو ختم طلاق ختم بیرته به طلاق بیا به طلاق کړل ناشته به و ناشته به و ناشته و ناس بیا چې به الته عیدت تیرېدل بیا به څو رجوع نو نه دا زنانا نه ګویامړه و نه شوندې نه د میړه والا و نه به میړه په دا اعتبار خو نو د میړه والا چې بلې په چا کولې نه د دې دستور مطابق هم دا و چې په دې کې بل څوک به نکاح کوي نه شي کول نو خو بل چا هم نه شي په نکاح کول نو په دغه اعتبار باندې ګویا دا څول د میړه والا لیکن چې هغه حقوق د زوجیت هغه مراسم او هغه زندگی د چې میړو د مینې یو څه رنگ دی دا هغه څه نامو نشان هم نو نو بیا بیا څوک سره ګویا به میړه سره مانا نمړاو نه څوک پښتو کې دا ورته وي چې نه به نمړاو نه بړو دی وا دا شزه به دا زیرول الله و نه نه دا به نه دا به نه چې په دانیت هم اگر چې د طلاق خو هم هغه څه شي معلوم سو مقدار هم معلوم دی په دغه کې د نن هم نیت فاسد بدنی په دا میړه چې دا زنانی ته په دوران کې د عدی د طلاق رجعی رجوع کوي نیت به څوک نه وي د دې زنانی زورول نه وي مطلب یو ار خو په دا خشم سو شزته خو طلاق ورکړي بیا یې زړه نه دی په سور سوی چې سم انتقام دی نه ځینی واسه خو شزه د سر خلاص سول او سی عیده تیره کړل او لاله خلاص سول د د زړه نه سو په سور د دا وڅکی اوس رجوع ورته چې رجوع یې کړل بیرته شزه کوي د دې د پاره نه چې زه به معامله د چا وسر کوم د زوجیت صرف د دې لپاره چې زه به بیا زوروم کړم زه به بیا څه کوم زه خو خطا وتم تر خولې مې طلاق مو وتی او فراغه باندې خو نو ما ګویا پر بدل نه ځینې واخستې خو خلاص سول رسول الله دې چې تیر سو خلاص یو تور نه دی وز دا غاړي چې دا خپل ظلم ته دوام ورکړي پر چا باندې پر دا زنانه باندې نو څور ته کی رجوع ورته وکړي چې رجوع ورته وکړل د دې لپاره نه چې دای هغه حقوق د زوجیت په بیامل مراسم په سره ساتو بلکې صرف د دې لپاره چې ما به شزې نو خدمت به مکوي چوپړ خو براوي د منځي کردار خو به ادا کوي لیکن نور به یک یو حقوق د زوجیت نه وهل او تفول به هم وي د دې لپاره رجوع ورته کی الله دې ممانات کی کړي چې رجوع فقها یو فقی کا فتوا د لدر کی لیکن راځي خو به الله یې چیري به راځي میدان لرکن په دغه نیت باندې از روی دیانتن دغه رجوع حرام ده د فقها او د اصول پر بنیاد خود څومکه حکم په چکیږي الله اکبر حکم په ورته کیږي کنه که په بد نیت رجوع کی خون فقی خونو د پزړه نه دی خبر کنه رجوع خو څوک سول قضاء صحیح سول لیکن دا حرمت کم حرمت دی ویس دا کم حرمت دی دا دیانتن حرام دی الله ولې دې نخلاص شي فقيه خو بس تاسو نه دي خبر خود به فتوا در کی چې تاسو صحیح سول رجوع خو دې صحیح سول لیکن نیت باندې خو زه خبرم نو بیا دې په اخرت کو پرځدم دینه تاسو دا د فار رجوع کړو دا فذالک ان ارادو اصلاحا کدا دغه نارینه او د دې مړو په دغه رجوع کې نیت او اراده د چاو د اصلاح وا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه ځکه الله جل جلاله دې نارینه او ته دا تنبيهات ورکړي چې دا شزه خونو څه شي نه ده یو جماد محض خونه نه یو حیوان خونه نه چې تاسو په لاس تر سول سوي خدام څوک ده انسان ده د دې هم خپل په دایره کې دنن یو څه حقوق دي پر تاسو باندې دا حقوق مرا به کوي خالص یو جماد محض نه دي خو حیوان لام پس چې لري لاله حق لري لهذا د زنانو هم خپل حقوق دي د زورولو حق تاسو ته نسته فردوي مګ چې نس ولهن مثل الذي د زنانو لره په مثل د هغه حق دي چې عليهن فردوي باندې دي د مړو د فاره بالمعروف د اسلامي ضابطه او دستور مطابق یعنی مماثلت په چش کې دی وایس اے په دازه مې دوبد دنیا دوکه کی دا د نن سبا د جدت پسند نه دی د چش شي وای د مساوات د حقوق وای غدغه والی ورکی چې قران څه وای ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الله وای خود زنانی هم دوونه حقوق دی په میړه لکه د چا وچ خو مساوات اگر نور خودی په نس خوري چې قبل ته تور ته وای چې سره روان آیات وللرجال عليهن درجه کن ته په نس خوري پردازه باندې استدلال نشي نو ته یو وای چې کا کدل ته مسلک په چیش کې دي نفسي په وجوب کې د حقوق او نو کتم په دماغ راځي چې بالکل د عقد نکاح پر بنیاد یو څه حقوق د شجی واجب شو په چا باندې په ناري نه باندې او د دغه عقد نکاح پر اساس یو څه حقوق د نر واجب شو په چا باندې یعنی نفسي پر وجوب کې د حقوقو یو پر بل باندې مماثلاتي دا معنا نه چې په تمام کیفیتاتو کې څوک هم دی مساوات دی کدلته په تمام کیفیتاتو کې مساوات چې خطوم آیات به لدی سرچیش لري تعارض هم لري نو هغه تعارض هم ختم شو د دې بدینانو د دا خود ساخته دانشورانو هغه استمساق او هغه استدلال هم څوک شو ختم شو د بی بنیاد گئیش ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه ولغه درجه ولول کړل چې بالا دستی بیا هم د چا ده د نارینت بالا دستی بیا هم د نارینت رجال قوام الله عزيز حكيم الله غالب زور ور زیات خپل اراده په د تنفيذ کې د خپل ارادو بالکل هیڅ رکاوټ څوک نشي ورته جوړول لیکن چې دا سند کې ډیر وخت احکام د غتره نه کوي نو خو به څوک ور سره حکمت به د حکمت د مقتضا مطابق خپلی فیصلی نافذوی اطلاق دغه طلاق دغه طلاق نه و د چې درته تیر سو کم طلاق دغه طلاق چې دغه نه پس رجوع کېدل بیا واس چې دغه طلاق نو ورسته چی شو دغه طلاق رجی د شی مطلق طلاق نه مره ځان دا څو دی دوا واره دی من بس هغه اخیری هدی د طلاق رجی څو دی دوا چې دوا واره سری وای یا هغه باین دغه مسله درته روان ده اوس خل روان او څوک روان خل روان مرتانه تاغ نورست فهم ساکم به معروف او تسریم به احسان چې دوه طلاق واقع سو نو دغه ورسته بس دغه دوی خبرې دي نو به څه یا به په شش ایسته توګه الکوي یا به په شش ایسته توګه بني د دغه رسم رد دي چې امخې مې درته ویلو چې هغه چا کاو فهم ساکم به معروف او تسریح یا الکول موږ وای شزې الک لاله موږ په پښتو کې دغه ورته چې لاله سره حدا حیوان چې بده د بشې څخه به زندۍ ورويسته لیلا به کړل دغه د څول کېدل تسریح الک لو شزې الک او تصریح به احسان یا آزاد ولدی یعنی سریح یعنی آزادی کی پریز دی لای کی پنیک تو گوان یند شری اصول مطابق چې کوم عدل و انصاف طریقه ولا یحل لكم ان تاخذوا مما اتيتون شيئا الا يخاف ان لا يقيم حدود الله ګوره خلع او طلاق علامال تذکرہ ده اوس د چا تذکرہ خلع او طلاق علامال دا خلع خو صحیح ده دخله او تطلب سرتونه قدر فرق دی چې خلاندې توي چې د زنانې له خواسخه چې شوسی ایجاب وس او توګه چې زه دونه پیسې د لدر کوم د دغه پیسو په وجه باندې بیا ما ته څه کا ما الک او دا طلاق علامه خود چا دی چې له چا له طرف ورتول شي مېړه ورته وای چې دونه پیسې راته راکا بیا دې زه څه کوم الکوم دا خو ظاهر خبره ده چې د میړو د مینی دا حالت تر دې مرحلې رسیدي نو خو یو څه خو به پیښې څه به یې پیښې به یا به څه نارینه به دا زنانه زوروي زوروي زوروي و دې ته به تیاروي چې څه څه پیسې شراکي پیسې راک ته زنانه به آزاد اله به د خپل د ارڅو لیدلې دي وسه دا زړه په دا درد کوي چې ما پیسې ورکړې وي وس دا خپل ما هر بیرته څه کوي ګوت ته کوي او دا خو یو ظالمانه طریقه ده چې دی وری را واده کړل بیا یې پنځو د شي دنګ دنګ ځامن لامول راوړل یو څلونی لامول راوړل وسه ورته څه کړل وسه خورته پدس ولې خود دم ته ورتیر شو کنه د دم ته ورتیر شو د ځامنواله ضرورت هم څه فرص و ظالمه څه کوي اله کوي او بیا ظلم دام ور سره کوي چې دونه خو استعمال هم کړل ها سرای د ځامنو د لونو ورډک هم کوي وسه هغه ورکړي پیسې هم خو بخول دی کنه د کجوسی له وجه هغه ورکړي پیسې هم اوس بیرته ګوتو ته کوي نو یې زوروي کن څه پکې وای زوروي و داته را تیاروي چې دا زنانه و دې ته مجبور شي چې تنګي کې زما هغه مهر چې ورکړي پیسې مې هغه جنې بیرته واخم الله دې در تذکر کوي چې شرعان قضا اند حرام دي څه جې دي قضا اند حرام دي در دا یو دوکا یو ظالمانه عمل دي دا داس یو ناور عمل د فرض لري وګزو ها یا زنانه ده زنانه څه کوي زنانی بدمعشی ته ملا تړلې زنانی بدمعشی دا تر حالات پیدا کوي چې دې میړه نه ځان څه کوي خلاص بل ورڅټې پیدا کوي هغه پسې دي نو خو بیا خیانت د چا له طرف څخه دي د شذې له طرف څخه په دغه صورت کې چې بیا دا میړه پیسې اخی دا پیسې کې نه دیانتن نه قضا ان حرمت پکېست میړه ته بیا شیش نستا نه قضا ان او نه څوک دیانتن حرمت پکې نسته چې خرابې د چا له طرف از د شذې له طرف څخه ده خود دا ته نه دري دی خو نه دی په دې پښیمان نو لہذا دا خو بنو بیا د میړه کور مل د خراب وکړ چې وری پیسې ولاړې او بیا هغه کور د غي سپیره په ډاګ پاتس بیا خو کور د چا خراب دی خو د میړه او د چا د لاس د شذې د لاس لہذا نو د دغه نارینه دغه د مکسان مداوا کولو د فاره زنانه بیا که پیسې ولور کی د خلې په شکل یا د طلاق علا مالن په شکل په دواړو صورتو کې میړه ته پدی کې خوبس ته د غمال کې نسته په دې عکس کې ولی د یو جبیره بسی بلا په فوکي څه وږي یو ځای به سپینسر یا بل پیدا کې خپل کور به بجوړ د ظالمی خې کور و خراب کړي پیسې هم دې واخستل درې مور دې مرداري تملا و تړل میړه پر دا مجبور بلا وزې نه پری بهر نو بیا خود پدی کې څه نشته حرمت نشته لیکن کدا نارینه له طرف څخه دا غو بیا دا خبره ده ها هغه صورت کې بیا یو لا هم دیانتن ماخوذ نه دي چې دغه اوس قران مجید وایي دا قران مجید چې کوم صورت ښکارا کې دا کوم صورت چې ګویا مجرم یو لا نه بس په طبیعت کې هم آهنګی نه په طبیعت کې موافقه نه یو د بل سره بس طبیعت نه لګي ډیر وخت اتره نه زنانه بي دینه نه یو ګناه څوک دا زانیه ده نه غلا ده نه یو بل داسي بدخوی پکې موجوده ده چې هغه شرعاً واقعتا جرم نه پناري نه کیو دا شيستا چې دا حقوق زوجیت کې دی قاصر د شذې حقوق هم نه وي د خسر ظلم هم نه کوي وږي کوي هم نه تږي کړي هم نه ده لڅ کړي هم نه ده وهلې هم نه ده یا ظلم نه دي پر کړي لیکن په طبیعت کې شي نه هم انګینس وکیل کله کله پیښ دغه صورت کې الله وايي کدی با همي رضا مندي باندې یو صورت سره جوړ کی چې بس نکاح به سره ختم کو زکه دغه ترای او زنان رال پیغمبر علیه السلام ترال بالکل رال رسول الله ترال نو رسول الله پښتنه جنې وکړه چې څه عای پکې موجود دي په څه ظلم په کم جبر د سفارښت اورته ول یو جرم لا ولاکس لیکن زما طبیعت نه وسره غواړي څه جه نو لا احب الكفر في الاسلام دا زنانه و دومره عقل منه زنانه ول په اسلام کې د ننه دغه طرز عمل د خپل میړه سره کول چې په یو کور کې وسیږي نفرت مزینې کیږي نو دا هم یو نوع یو شعبه ده چا ده د کفر ده زه دا نه خوښوم چې په اسلام کې د ننه د میړه سره می معاملات دا تر غټ وړ وي داسې خړ پړ وي نو نه دا نه غواړم لہذا زما یو چاره وکا ما سره خلاص بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ما باندې دغه خلا وکړه دا یې څه کړله آزاد کړل داسې صورت پیدا شي دا پیدا د چاپو نه د میړه په اختیار کې دا خبر الکه چې پر شزه محبت نه پر فرایزي باز نه پر کشینی زړه نه ورته غواړي دا د ډنډې شې دي نه دیندار سره دې زړه نه ورته غواړي هغه د دیندار زنانه بس نه ورسره لګي بس زړه یو خدای ځینې تور کړی نو دا خو یو د شې دي چې غیر اختیاري لہذا په دغه صورت کې الله وینا د قضا ان څه قواحت تا او نه دیانتن څه قواحت سبیا کوي خل سره وکړه پروانه لې طلاق مرتان فهم ساكم بمعروف او تصريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن نارنو تخطاب دينارنو تالاوي ويقول داس تحش دفار جائز نه حلال ان تاخذوا مما اتيتموهن چې تاسو بیرته واپس واخیده هغه مهر وسخه چې هغه مهرونه تاسو ورکړی دي د زنان شیئا یو څلش هم الا غ صورت کې لا يخافا چې د دواړو ګور چا د دوارو په دغه بنی بیروي چې هغه حقوق د زوجیت نصیف ځای کولای کنه اقامت د هغه حدود الله او حدود الله خو څوک دی هغه احکام دي چې میړه ته دي هم دي او چاته هم دي زنانی ته هم الله یقیما حدود الله فین خفت من لا یقیما حدود الله هی مؤمنانو ای نارینه او د نور شاوخه چاته وایلاله د نور خاندان ته حکم دی شوافی اکثره د دسی زمایرو مخاطب بین څوک ګرځي اولاد ګرځي څوک ګرځي یعنی قضات اولاد ته ختم کی احناف نظر شاته دي چې نه اولاد نه دي دغه خاندانو د قبيله ته چې میړه و مې نه کوم دواړو خاندان لري کنه د دوی د نور مشرانو ته د قبيله د کور خاندان خلکو ته وای د غوته د ناري نو ته دا وای چې تاسو د دریمان رسمه بین ای وایس ان خفتم زمير شاته راجید دغه د ناري نو د خاندان د دریمان فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله كساس بدي بني وبيري دلس چدغ دوار ميرو مينا اغد الله كان فقائم ولي نسوي پر زعب جاوري نسوي كولي فلا جنا علي ما في مفتدت بي نو بيا فدي كي جرم نسنا چه زنانا ده دغن طلاق فا عوز كي چشي ورکي فدية نو ده طلاق فدية خود غطا في استلاقي ده شريط سوي خلع ده فقاو كي من فخول پروان لی تلک حدود الله فلا تعتدوها دا چه بیانی جی دا دا اللہ کام دی تا دیس خبشی اخوات ماروی ننفین اثباتان ننهین توق لالی امران ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون كم توق چه تعدی کی تجاوز کی بشی عروی دا اللہ دا حدود حدود ماتوی یا کاماتوی دا غخو ظالمان دی فإن طلقها فلا تحل له من بعد ورمخ کی یوار توق ذکر کرلا دا تخلاوا طلاق چوک رجعی و د طلاق رجعی تذکرام وسوله او د چا د خل ایام وزنو چوک پات دی در ایام طلاق په خل اغبالی خون چیش واقعی کسو چی دا خل ای سر وقت نالا چوک واقعی سو طلاق بائن بس بیا بعیده تیروی کن لیکن مغلاز ندی طلاقی چی بیا چیش واری حلالا اغا نگوی لیکن اوس دا مسئله رال چی که طلاق بائن وی او من خلاوی په شکل او که دا چا په شکل وی د طلاق بائن چی نکام چسوله تیرس دوی ورکړی وو څو مې په سیور درې مې په سیور اوس نو بیا دا شزه د تنه عللی فین طلقها ولا تحل له من بعد حتى تنكيه زوج غيره کچیر دغه ناری نه دا زنه انت طلاق له ور نو بیا دا شزه د حلال نه حتى تنكيه زوج غيره چې بیا تر څو پوری نکاح آکی سره د جما کن سره د چا جما کن غیره د بل دغه خو نسبت چې د نکاح نسبت چا د غړی زنه انت کړی اول ته حدیث د دی وضاحت وک چې د دې څخه چې مراد جما مراد ولی دغه ترا پیش سول یو زنانه و یو میړه سکو طلاق ول ورکی بل لولا بل چولا هغه بیا د شین سره کمزورې سره هغه زنانه کومه چې به زنانه رسول الله تعالی زنانه رااله ول ما وجدت منه الا كهتبه الصوف ولانه دا پلو څوک نه دا ول دغه ترا شی دی کنه ول هیڅ شی به کې نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ول ول شیا بیرته دی اراده نه چا زړه میړه لولا ول هو ولا تر څو پوری چې تا د شاتو څخه نه کړی د ستا د شاتو څخه نه کړی تر هغه وخت به بیرته غلم لاړه نش جما شرط تک نه په پوزولاس شات خو نه پیژنې عجیب تشبیه ده چې په هر اعتبار باندې هغه وصف هم دغه هغه کیف هم دغه نو شات خو هم لذت وی د جما په دوران کې به منی کې هم لذت وی او دا هم دغه چړګن شي دی لکه څوک لکه شات د الله پیغمبر څونه زبردست تشبیه ور ولا نه نه کنه راته دا درا واقعیت پیش دل د الله او نبی ته خدا سره د عرب ماشره خبر به پډا ګرته شي شو ما وجه ته مينو الا که حدبه الصوب د استیجه کې ورته کړ ول شي نست رسول الله په پوز چې زړه میړه لږ ول وو ول نه نس ویتلې چې تر څو بچ نه دا نه دا ما بین کې دا میړه دا وخامه خا ور څو سر کی جما ور سر کی جما چې وکړل بیا با عدت یې چې عدت تیر سول بیرته کدی پزړه وو مشتل غزاره میړه ته کې دای شي لیکن دا ولا مسله دا یو ډیره غټه مسله ده ابن کثیر هم ورته جوړېدلې دي داسې ورکه پر ډکې کړي او دغه ابن تیمه او ابن قیم هم دا مسله په مخ راخست په دا مسله د احناف په خلاف دي ډیر سخت لک جګېدلې احناف خدای جائز بول بیا د احناف په کتابو کې خونونه یې لم جوړه سید کچیر داسې کله کله پیښس څه وسی پیښس نه یو مونږ اولاد دي دا زنان ته د طلاق ولا ورک مغلظه تر خلو ورته سلاسن طلاق یو ځای په یو ځای بنی ولا ورک نو هغه خود څخه مغلظ اوس نو څه پکې د کوچني الکان د هغې هم تباهي ده ښځې م زړه دا نه غواړي د دی هم پر دا پښیمانه ده اوس نو څه چاره ده فقها خو د هر چا غم د دوی غاړو ته لیدلی نو ځکه د احناف په کتابو کې هیله شته ده د دې باوجود چې احناف دا نه وایي دا نو داسې خوندور عمل دی چې تا به نو جنت په پیدا کړي یو بېخوند عمل دی بیا وایه یو بېخوند ناوړه عمل دی د خدای غچ مجبوري ده پاره نو یې لار جوړ کړي ده ولکه داسې اوس چې را ولاړ شي دغه ښځه یو چاته په نکاح دله د سړی پیدا کړي چې هغه نیک سړی وي او بیا هغه څه کولی شي چې باور یې هم وي چې بیرته څه کوي طلاق ورکوي نو به دغه هیله جوړو کړو دغه کور به بچ کړو چې دا خاندان ټول تباه کېږي دا واړه بچیان ټول تباه کېږي تت پرک شي نو د هغې سړي ته په نکاح ورکړي هغه به جمع وسرو کړي بیرته دې طلاقه کړي او بس څو درې میاشتې به تېرې شي عده به ورباندې تېرې شي بیرته به دلره نکاح وسرو کړي نو به هغه خاندان به له تت پرک کېدو څخه بچ شي دا هیله تیاره سخته په مخه راخیستې ده په کتاب الحیل کې ابن قیم بیا پر ژغېدلی دي کې اعلام الموقعین کې نو دا رقم هیلې راخیستې دي په مخ یې پسې اخیستې دي موږ یې په دا خلاصه دا چې موږ یې ډېر بدنامه کړي احناف دوی نه مني دا کنه خو له دغه وجې وایي موږ اول درته ویل چې هغه مه کوئ کم وقوع د چا مه کوئ د طلاقات ثلاثه مه کوئ چې دې ته ودرېدلس دوی استدلال هم دغه ول خو هغه مه کوئ چې دلته ودرېدلس په هر حال وایي دا نو او په دې کې دونه ډېر احادیث راغلي دي په دې کې هم شک نشته چې لعن الله المحلل والمحلل له دغه متن بیخ په ډیرو اسناد باندې منقلی او متعدد کتابو تخریج کړی دي په دغه الفاظو یادې تا ورته ورته الفاظ دا ټول ابن کثیر را جمع کړی ټول تفسیر پټ کړی مطلب یې دا دی چې دغه عمل هغه قباحت ښکاره کوي شناعت ښکاره کوي چې دا ډیر شنی عمل دی بیکار عمل دی د غیرت او د طهارت د مزاج د نفاست نه په هر اعتبار منافی دی بالکل غلط شی دی طبیعت یې نه غواړي طبیعت یې نه غواړي چې ته معلوم هم ده بیرته دغه ښځه ورته ناسته دغه سړی دلته به دا شار کې په دا محله کې ورته ګرځي را ګرځي نو به د سړي څه حال وي کنه د سړي به څه حال وي بیرته هغه هم د ده څه د ده ښځه وي کنه د ناوړه عمل خدای احناف دا نه وایي چې دا نو داسې تا یو کارنامه وکړله چې بېخي توره دې ویلې ده نو موږ به شاباس درکړو یو ګنګن عمل خدای هم دی دا هر څو کراحت باوجود دا تحلیل په مرتب کې تګیږي تحلیل په مرتب کې لیکن د احناف دا مطلب نه دی چې په دغه ها دا شکار دی او دوم احناف قط دا نه وایي چې په دغه نیت دا عمل کول دا نو شکار څه شي دی وایي لیکن فقهي حکم په مرتب کې فقهي حکم په مرتب کې چې دا سړي دا دریم په نکاح کړي هم په دغه نیت یې په نکاح کوي چې بیا به زه څه کوم طلاق وم دغه ډیر غلط عمل دی غلیظ عمل دی ناوړه عمل دی په شریعت کې ډیر بیکاره عمل دی لیکن هغه حکم په چکی یاره په مرتب کې حکم په چکی په مرتب کې دغه درې جم دوه ما باندې چې اوس نکاح کې دا دوه میړه په دغه نیت باندې چې زی به برته طلاق وم چې هغه لبځي دا هم غلط عمل له دغه وجه په دا کوچ کې یو وخت پیښ شو یو شه د یو شماره کور شزو شماره کور شز بس طلاق تر خلو ورته وتل د کوچ هم کوټه مې و په کوټه کې نو تی وکړی ته وګرځې دا هغه سړی ملال را ملا شو وګرځې دې چې اوس نو څه ستر ورته را لګ نو طریقې به دا کړل یو طالب یې فدا وا دغه خدای وا اورېدل طالب یې فدا طالب یې پوه کې ډیر تقریر کوم لا ورته وکي ډیر تقریر ورته وکي چې بس دا خو نو یو مجبوری ده دا خو نو یو ضرورت دی دغه مسلمان کور او خاندان بچ کېدل دي دغه اولاد د کورنۍ ماحول یې ګرځي تباسو بس نو هغه کم چې ته پروا نه لري د کاور سروک جما ور سروک بیا یې څه طلاق کا او دل به بیرته راځي بس هغه طالب له موخه فلاس ورل دا یو شپم لوی غنیمت دی چې ته پام وکړې قرار په نکاح چې په نکاح کړل طالب شي مست تکړه ځوانو هغه خو کورې څه عمر رسیدل سړی بو هغه هغه حقوق پر نه سو ادا کوله شزی دا طالب خوښ ها شزی طالب خوښ چې دا په قران ډیر تکړه طالب دی کنه دا خو یې ښه مش مازی دای په نظر ورته کتلی چې تا په شی د پیښ دا خو به ښه استاد دی په دا باندې یو څه ډیګری اخستې دشتي یې کړت بس د شزی مرزی نه طالب هم خوښ تو سر بس هر وښ نو ملاد غیب غلی ورته ګوري هغه سره د غیب غلی ګوښو وس وینو طلاق کی وس وینو طلاق هغه خاصه پرواچ دی حمله په ثالې دی پر طالب بن ناغه وی طالب ورته ول شاوخې نور بلان سره پښتنه وکړل هغه تل دا ډیر مکرو عمل دی چې په دغه نیت سره کې چې بیرته به څکاو او طالب له ګسره ولا کوي ورته لا کوم دا ډیر غلیظ عمل دی ولزونو بل دندن نه لرم بس خلکو سره په شیزی لاله او ګسره او دا نکاح په دغه معنا باندې خو متعز نه جوړ وسول بیا خو متعز خو متعز دا وایي کنه ګسره ولا کوم د عقد نکاح بنیاد په تعبیت باندې دی کنه طالب تکرر شروع کړي ملا ورته خلو واز نه ولې لګنه طالب ول نکاح چې ده باره دا یو عقد مؤبد دی خو ګپ نه ده چې بس ساري کوم سبب یې نس دا خو متعز ده هر څه د ځان وسه په تمام کې طالب نه طلاق کول بوه ته ما خامخې پورته بوه ما خامخې هغه لوی دولتمن سرمایدار سپین سترګې ورته کتلې طالب یې شو زبور مرزي د موشي په دا سر خلاص کی چې احناف د دې ترغیب نه ورکی ګوره څه وای د دې ترغیب نه ورکی چې تاسو په دا انداز راوخیش دای ما مو نفع د داسې یو غلیظ عمل د تشهیر د اشاعات علم بردار دین نه قاتن کلا وهاشا كلا وهاشا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد دبل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ذات شي بني حلالت كچيري بيادا دوم ميړه وای وای دا دوم ميړه دا طلاق کړل اتفاقا کپیش سو ګورې بیا پدې کې څوک نستا کراهت هم نست پدې کې څه نست دا نیت نیت بالکل نو پکشي کی چې نه دا دو میړه دا نیت نه د سنانی دا نیت نه با قاعده په پروګرام ته تا نکاسه یو پس تلاګه کړل هغه بل میړه وکي هغه دغه وکړل بیا یې مرسو یا خو به سر بد سول بیرته چکی را طلاق کړل بیرته زړه میړه لتلا بیا پروانلې دغه تر پیښه سول پس صحابه وکي چې ورسته را روان دي فلا تعذلوهن ان کحنا ازواجا هن دا سره بیا تاسو نه منه کوي هغه حکم را روان ان يقيم ان ظن يقيم حدود الله فلا تلك حدود الله ها داو کنه یعنی چې دیانتا داشتي عمل جائز دی په دې باندې چې اغه زړی شي د خپل زړه میړه د دې دواړو خیال دا چې موږ دا ورڅ کولای شي یو د بل حقوق ادا کولای شي پروانلی ان ظن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون دا کام دی الله وزید ته بیانوم دا قوم د فارا چی په یو څه سر خلاصي جي علم لري پوهان وی پوهیږي په خبره باندې وزا تلقتم النساء فبلغنا جلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعددوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم دا خبره بظاهر خو چې ښکاره کیږي تکرار ښکاره کیږي لیکن دا په حقیقت کې د یو لوی را روان چې د لپاره بنیاد د اگر روان حکم د لپاره چې الله جل جلاله صراحتا د دغه رسم قلا قم کوي بنیاد او رشه ور کاږي چې دا بار بار به هم څه کول بار بار رجوع کول او دا شذبم داس جوړولې و چې نه به ګوید میړو نه به میړو فبلغنا جلهن دوی خپل نکاح ته ورورسیدل چې تاسو طلاق کړلې دوی خپل هغه مودې پر کړلې فامسکوهن به معروف یعنی چې هغه ته ور قریب سولې فبلغنا معنا دا چا ده ګد اتفاق دی د امت پر دا باندې د مفسرین چې دلته د بلوغ معنا دا نه چې دا یې پر کړل یعنی و پر کېدو ته بالکل ورنږدې سولې اوس نو سید افار فامسکوهن به معروف فامسکوهن به معروف او سرحوهن به معروف یا راټینګي کوي د قانوني شرعي مطابق د ضابطه مطابق یای لکه د ضابطه مطابق ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا د دې د فارې مړه ګرځوي چې موږ به ضرر ورسو ا ضرر رسول دا معنی چې پر دوی بچکو ته دی او ظلم پکو یعنی ګوره دا د بیرته مقید کې په تعتدو بن ضرر مقید کې بچاوي ول کله کله خدایوي چې دوی خو تاسو را چنګي کړی دی بظاهر خود دوی د فارې تاوان دی لیکن دا د دې تاوان په دې وجه په دا طرز نه چې تاسو چې شور باندې کوي ظلم ور باندې کوي خدا به څه پولی تاوان بول نه تاسو د زفار د ضرر راچنګوي او بیا په غ ضرر راچنګول څه مقصد څوک دی پر دې باندې ظلم کول لتعدی کول ومن يفعل ذلك قد چا د عمل کاو فقط ظلم نفسه نو په خپل ځان یې ظلم وکي د الله وای دا خو نو زما کتاب احکام تاسو به داسې ګپې نه جوړوي لکه په خواني اگر رسوم د جهالت چې هر ورځ نکاح ده هر ورځ طلاق ولا تتخذوا آیات الله هزوا د الله کام تاسو مسخري مزین جوړوي وذكروا دغه خبري یاد کړئ د الله نعمتونه علیکم وما انزل علیکم من الكتاب یعنی دام د الله نعمتونه دي د الله دین ته ارته قران مجید کې نعمت وو کنه د دین کړی د نعمت ته کنه پوی اکراس د جهالت د تاریکو نه راو او هغه در یاد چې ته بالکل جاهل محض بدو او یو ناپوه معاشره وست ما کتاب در بن نازل والحکمت هغه د پوهې او د دانش خبریم درو شولې د عقل او د دانای ویا یعذکم به الله فغه بین تاسو نصیحت کی وتقوا الله وعلموا د الله نه ځان بچ کی سر خلاص کی الله فارس بنی قادر دی نو دغه احکام ته درو بدل ته مستاسی فروسوم دام دغه یو حساب وإذا تلقتم النساء فبلغن أجلهن دا یو بل رسم دی چې پښتانه او عرب ټول په دې کې سره شریکان دي د دغه رسم رد دی زما کونډه ولاګه ز چاته ور دغه غم دی کنه زما کونډه چې ها دا نو دغه غم پکې کې دغه غم پکې کې درس او کم پکې درس دام پېښه سول دغه په صحابه یو زنانه و میړه طلاق کړل چې طلاق کړلې دې تی رسول بیا شاوخا چې وخت تیر بدر زنان ته مختلف خلقو مرکیو هاغه میاره هم ورته شزه خوشاله و درس شزه خوشاله خو بس یو وقتی طور چې هغه معاملات پیښیو نو شزم خوشاله و بیرته بازار میړه باندې ورورې په خبر اډر جلیل قادر صحابي و هغه په خبر قسم میو اخ خورتل کتا دا میړه را سره وکې نو زبې دښ دښ کوم سره چری بې کوم زما په زرا پرې کې پرونه طلاق کړل نن به بیرته ورځي دا میړه لر والله کې را سره وکې زنان رجوع چاته ميلانو خواهش غزاره میړه ته لیکن ورور ورته مانیس مسله رسول الله تعالی الله احکام را واستول هغه ته هدایت وکي چې ته دون عظیم سره مهاجر او یا څوک مجاهد هم مؤمن هم کامل مؤمن بیا هم دا تر خبرې کوي نه من کنه یبن بالله والیوم الاخر دا چې څوک چې دغه خبرې کوي نو هغه بیا چې نو الله احکام را واست هغه صحابي لاس پر سر ول به خدمت دغه خوشت زه بالکل ایمان پر خدای او پر اخرت لرم زه د خپل خبري سره بیرته واپس ګرځیدلم ما رجوع کړم بالکل دغه شزه تخپل وروخ ما خورته د دې د خپل مرزي مطابق اجازه ته چیرې کی د دې څخه دغه معلومی شي چې هغه اخري قطعي فیصله د نکاح په باب کې اختیار د چا دی د زنان دی چې هغه لازګی دی د زنان وإذا تلقتم النساء فبلغن أجلهن چکله دی خپل عیدو تورا ورسیدلی ایدی په پرسلی فلا تعذلوهن اين کی احنا زواجهن تاسو مرا ګرځوي میمنه کوي د دې خبرې چې دی نکاحو کی د خپل زړو مړو څخه ازواج او نګور د چا زړه د غزاله مېرس د نسبت د زوج غوتې